ذرا سورت کو شروع سے دوبارہ دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں, یعنی کہنے اور کرنے میں تمہارے فرق نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف بنا کے, اکٹھے ہو کر, گویا کہ وہ بنیانوں مرصوص ہوں. اور پھر آیت نمبر 10 میں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کیا ہم بتائیں تم کو اس تجارت کے بارے میں جو تم کو عذاب علیم سے بچائے. تؤمنون باللہ ورسولہ, تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو. باموالکم وانفسکم, مالوں اور جانوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے حق میں اچھا ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اور اس کا پھر فائدہ بتایا گیا, یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم, یہ ہے اصل بڑی کامیابی. پھر آگے آیت نمبر 14 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. ایمان والوں میں کون کون شامل؟ صرف مرد؟ عورتیں بھی, ٹھیک ہے نا. کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو یہ سب کچھ ہم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اور دوسری طرف تجاہدون فی سبیل اللہ. تو ہمیں ایک تو اس پر غور کرنا ہے کہ جہاد کا مطلب کیا ہے. کیا جہاد صرف قتال ہے یا جہاد کچھ اور بھی ہے؟ جہاد قتال کے ہم معنی نہیں, دونوں کا روٹ فرق ہے اور دونوں کا معنی بھی فرق ہے. قرآن پاک میں سورۃ العنکبوت میں آتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے ہم ان کو اپنا راستہ ضرور دکھائیں گے. آپ سب کو ڈر ہے کہ کہیں ہم بہک نہ جائیں, بھٹک نہ جائیں. نہیں, اس کے لیے علاج کیا ہے؟ جہاد. والذین جاہدوا فینا, گویا تلاش حق بھی جہاد ہے. حق کو تلاش کرنا, حق کو قائم رکھنے کے لیے محنت کرنا, اللہ تعالیٰ کو پانے کی کوششیں کرنا, اس کی معرفت کے لیے کوشش کرنا, اس کی قربت ڈھونڈنے کے بہانے تلاش کرنا, یہ سب جہاد ہے. اسی طرح سورۃ الحجرات میں آپ نے پڑھا وجاہدوا باموالہم, وہ لوگ جنہوں نے اپنے مال سے جہاد کیا. تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بھی کیا ہے؟ ایک جہادی عمل ہے. پھر سورۃ الفرقان میں آتا وجاہدھم بہ جہاداً کبیرہ, یعنی غیر مومنوں کے ساتھ قرآن کے ذریعے جہاد کرو. تو دوسرے لفظوں میں قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا بھی جہاد ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ, مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے. ٹھیک ہے, تو گویا اپنے نفس کی ترغیبات سے لڑ کر اپنے آپ کو سچائی کے راستے پہ قائم رکھنا, یہ بھی جہاد ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے حج کو بھی جہاد قرار دیا الحج جہاد. ایک اور جگہ پر والدین کی خدمت کو جہاد قرار دیا ففیہما فجاہد. تو اس طرح بہت سی آیات میں جہاد کا مطلب کیا ہے؟ سخت محنت, مشقت اور مسلسل کوشش. اللہ کے راستے میں کوشش کرنا جو ہے اور مسلسل کوشش کرنا, یہ جہاد میں شامل ہے. لیکن یہ جہاد کس طرح کیا جائے گا, کیسے ہوگا, بتائیں گے آپ؟ کیونکہ یہاں جو ثواب اور اجر بتائے گئے وہ آپ بھولے بیٹھے ہیں کہ تنجیکم من عذاب الیم, جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے گا. تو وہ تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے ہے ہی نہیں. ہم ایمان لا چکے ہیں, ہم جنت میں ضرور جائیں گے. خواہ اللہ تعالیٰ کہتے بھی رہیں کو انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے, آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے, کیا کرنا ہے آپ کو؟ اگر ہم سیلفش ہو کے بھی سوچیں کہ مجھے تو بس اپنی فکر کرنی ہے اور اپنے بچوں کی کرنی ہے, مجھے اس سے زیادہ آگے کا نہیں پتا, تو یاد رکھیے کہ آپ اپنے آپ کو اور بچوں کو بھی بچا نہیں سکتے جب تک کہ آپ معاشرے کے لیے کام نہیں کرتے. کیونکہ معاشرے کے اندر خیر ہوگی تو وہ خیر آپ ہی کے گھر پہ پلٹے گی. ورنہ آپ اپنے بچوں کو گھر میں 100 باتیں سکھائیں, جو ہی آپ معاشرے میں بھیجیں گے ان کو وہ پلٹ کر کیا سیکھ کے آئیں گے؟ آپ تو ایک ہیں نا, معاشرے میں تو بے شمار قسم کے لوگ ہیں, وہ ہر ایک سے مختلف قسم کی غلط باتیں سیکھیں گے. تو جب تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی تو کیا نہیں ہو سکتا؟ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے؟ اس لیے جہادن کبیرہ کی بات ہے کہ مختلف طریقوں سے اور مختلف انداز سے کوشش کی ضرورت ہے. اچھا, آپ اپنے لیے کیا پلان آف ایکشن رکھتے ہیں؟ کیا کرنا ہے؟ اچھا چلیے, ہم ذرا تھوڑا سا دنیاوی کوششوں کو سامنے رکھتے ہیں. مثلا یہ کسی بچی کا خط ہے میرے سامنے کہ آج کی آیات اتنی خوبصورت تھی, مجھے مستقل اپنے کالج کا وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میں اور میرے اور کئی ساتھی ایک گھنٹے کا سفر طے کر کے یونیورسٹی تک روزانہ پہنچتے تھے. جس دن بس مس ہو جاتی اس دن پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی اور وہ سفر کچھ خوشگوار بھی نہ ہوتا. پھر بھی اللہ کا بہت شکر تھا کہ میں صرف ایک بس ہی لیتی تھی. میرے ساتھ کے لوگ دو دو تین تین بسیں بدل کر بھی آتے تھے. یونیورسٹی میں جتنی محنت میں نے کی اتنی زندگی میں شاید ہی کبھی کی ہو. جگراتے کیا ہوتے ہیں مجھے جب پتا چلا, یعنی راتوں کو جاگنا کیا ہوتا ہے. واقعی نہ گھر آنے کا کوئی ٹائم تھا نہ کھانے کی کوئی ہوش. جس دن ناشتہ کرنے کا ٹائم ملتا اس دن تو واقعی ایک ٹریٹ ہوتی. مجھ سے بھی اعلیٰ احوال میرے ساتھ دوسروں کا تھا. پروجیکٹس کے دنوں میں کئی کئی دن بہت سے لڑکے ماں باپ کو اپنی شکل نہ دکھاتے تھے, یعنی کئی کئی دن تک گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. مجھے معلوم ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسی بہت سی مشقتوں سے گزرے ہوں گے, لیکن کسی ایک شخص کی زندگی میں اگر ایک واقعہ ایسا ہے تو میں اس لیے پڑھ کے سنا رہی ہوں کہ تھوڑی سی یاد دہانی آپ سب کو بھیجے, کیونکہ جب کسی کا قصہ سنتے ہیں تو ہمیں اپنی محنتیں بھی یاد آنے لگتی ہیں. پھر ان محنتوں کو آج سے کمپیئر کر لیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں, آج ہمارا حال کیا ہے, آج ہماری محنت دین کے لیے کتنی. تو جب دنیا کی کسی ڈگری کے لیے ہم ایسی ایسی کوشش کرتے ہیں تو دین کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دین کے لیے ہم میں سے کون کتنی کوشش کر رہا ہے؟ اور آپ دیکھیے کہ عجب تماشا ہے نا, ختم ہونے والی دنیا کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور سب ہم پہ خوش ہوتے ہیں. ماں باپ کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, ہماری اولاد اتنی محنتی. اور جب ہمیشہ کی آخرت کے لیے بچے کوشش کرنے لگتے ہیں تو ہم ماں باپ ہی کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلی رکاوٹ تو گھر والوں کی طرف سے ہی آ جاتی. کیا طرز عمل ہوتا ہے عموماً ہمارا؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت جن حالات میں کورس ہو رہا ہے, یوں لگتا ہے کہ سب ایک انتظار میں ہے کس وقت ختم ہو اور ہم آرام فرمائیں. جہاد کرنے کی تو کوئی نہیں سوچ رہا, یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کرنے کی نہیں سوچ رہے ہم, ہم آرام کی سوچ رہے ہیں کہ کب ہم سے یہ مشقت کا دور گزرے اور ہم آرام فرمائیں. صحابہ کرام کے اوپر کیسے کیسے مشکل وقت آئے, بنو قریظہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کیا ہوا, جنگ احزاب جو تھی اتنی لمبی مہم تھی, مہینہ بھر مسلمان ایک ٹینشن میں رہے تھے, زلزل و زلزالن شدید آ اور کہیں جا کے ان کو ریلیکسیشن ملی تو فوراً ہی بلا لیا گیا بنو قریظہ کے غزبے کے لیے. ہماری زندگی میں کوئی ایک دن کوئی ایک وقت بھی ایسا آیا کہ ایک کام سے ہم فارغ ہو کے بیٹھے ہوں کہ ذرا سا ریلیکس کرتے ہیں اور اس وقت دوبارہ ایک کال آ گئی اور ہم خوشی سے اٹھتے ہیں کیا چلو پھر کرتے ہیں, ہم سوچ سکتے ہیں؟ پھر اس جنت میں صحابہ کرام اور ہم اکٹھے کیسے رہنے کے دعوے دار ہیں؟ انہوں نے اتنی مشقتیں کی ہوں اور ہم کچھ نہ کر کے انہیں کے برابر پہنچنا چاہتے ہیں. تو جنہیں اپنی دنیا عزیز ہے وہ چند دن دنیا کے موج میلے کر لیں, اور جنہیں اپنی آخرت عزیز ہے اس کے لیے تو پھر آپ کو اپنی نگاہوں میں بہت وسعت لانی ہوگی. اپنے دل میں, اپنی سوچوں میں, اپنے ہر چیز میں پورا لائف سٹائل بدلنا ہوگا جب یہ کام ہوتا ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتا. لکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں سروائیول کے لیے اتنی کوشش اور محنت ہے تو پھر آخرت میں سروائیول کے لیے تو ان کوششوں اور محنت کی کوئی حد ہی نہیں ہو سکتی. میری تو اللہ تعالیٰ سے نہ صرف اپنے لیے بلکہ سب بہنوں کے لیے دعا ہے جنہوں نے یہ سفر طے کیا ہے کہ اب دین کا کچھ کام کریں. اچھا, اب ایک ہمارا رویہ اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی آیت پڑھی تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے رو لیے, اس وقت تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ واقعی کچھ کرنا تو چاہیے, کوئی بہت بڑا اجر پڑھا تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا, لیکن جب کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم غیر حاضر ہوتے ہیں, پھر ہم اس جگہ موجود نہیں ہوتے. یا سنجیدگی کے ساتھ پلاننگ نہیں کرتے کہ اچھا یہ اور یہ مجھے کرنا ہے, کل آمنت باللہ ثم استقم, کہ ہاں مجھے یہ بیج بننا ہے جو اس پودے کا ہے, اس جگہ پہ لگنا اور گڑ جانا ہے اور صبر سے انتظار کرنا ہے کہ ایک وقت آئے کہ میں ایک پھلدار درخت بن جاؤں. دنیا کے ہر کام کے لیے ایک لمبی پلاننگ, محنت, کوشش اور پھر نتائج کی توقع ہوتی ہے. دین کے کام کے لیے ادھوری تیاری, کچی پکی کوشش اور پھر جنت جیسی عالی شان جگہ کا انتظار ہے. تو جب تک ہم مسلمانوں کا یہ سوچنے کا انداز نہیں بدلے گا کام نہیں ہوگا. میں جس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی, گلاسکو یونیورسٹی, وہ 1453 میں وجود میں آئی تھی. 1453 تو وہ جو مین گیٹ تھا اس کا, اس پر وہ پتھر کے اندر ڈیٹ لکھی ہوئی تھی اور وہ سب ان کی ہسٹری. تو میں اکثر ایک بات ضرور سوچتی تھی اسے, جب بھی میں پڑھتی تھی تو میرا دل ایک اضطراب کا شکار ہوتا تھا. میں کہتی تھی آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے ان سارے 500 سالوں سے اس یونیورسٹی کو مسلسل تقویت دی ہے, مسلسل ترقی دی. وہ کیا چیز ہے اس قوم کے اندر جس نے اتنے تسلسل کے ساتھ مسلسل کام کر کے آگے ہی بڑھے ہیں, پیچھے نہیں ہٹے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے, ایک کام شروع ہوتا ہے, ایک شخص دنیا سے جاتا ہے, پیچھے سے کام بھی زمین بوس ہو جاتا ہے, سب ختم ہو جاتا ہے. مسلمانوں کے جتنے بھی بڑے بڑے ادارے تھے, حال کیا ہو چکا ہے ان کا, ہماری یونیورسٹیوں کا حال کیا ہے؟ ایسا نہیں لگتا کہ آگے جانے کی بجائے ہم پیچھے آ رہے ہوں؟ لائبریریوں میں جائیں اپنی یونیورسٹی کی تو کتابیں پھٹی ہوئی, جلدیں پھٹی ہوئی, ہر آنے والے نئے دور کے طالب علم اس میں سے ورقے چرا لیتے ہیں, چیزیں پھینک پھاڑ کے نکل جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم جس وقت موجود ہیں ان سے جو فائدہ اٹھا سکے اٹھا سکے, اور باقی آنے والے جانے. ہم آئندہ نسلوں کے لیے تو کام نہیں کرتے, جبکہ ہمارے لیے تو صدقہ جاریہ کی بشارتیں ہیں. یعنی مسلسل میں اس پہ سوچتی رہی ہوں, غور کرتی رہی ہوں, لوگوں کا جائزہ لیتی رہی ہوں کہ کیا وجہ ہے, وہ افراد کہاں سے نکلتے رہے, کہاں پیدا ہوتے رہے, ان کے اندر موٹیویشن کون پیدا کرتا رہا جو اوور دا ایئرز اور سینچریز میں اپنے اس کام میں تسلسل برقرار رکھے رہے. ہمارے ہاں یہ کیوں نہیں, ہم کیوں ناکام ہیں؟ اس کے برعکس آپ کو معلوم ہے کہ جب میں نے اپنی اسٹڈی ٹور میں سیریا میں گئی, میں اور میں پرانی پرانی عمارتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اندرون علاقوں میں اور پتہ نہیں کیا ایسے ہی جا جا کے دیکھتی رہتی تھی, جن چیزوں کو میں ہسٹری میں پڑھتی تھی, یہ مدرسہ ظاہریہ, یہ فلانا, یہ فلانا, یہ فلانی لائبریری, فلان لائبریری, کیونکہ تاریخ کی کتابوں میں بہت کچھ ملتا ہے نا مسلمانوں کے جو عروج کا دور تھا. اور یہی چند 100 سال پہلے کے قائم کردہ مدارس اور تعلیم گاہیں جب ان کو جا کے دیکھتی تو کھنڈر بنے پڑے, بدحالی کا شکار. جامع اظہر جس کا اتنا نام ہے, وہاں کی تصویریں ہیں میرے پاس, کبھی میں آپ کو دکھاؤں تو آپ کی روح کانپ اٹھے. میری اپنی آنکھوں نے وہاں کی لائبریری میں چوہے دوڑتے دیکھے, کتابوں پہ پیشاب کیے ہوئے دیکھے چوہوں کے, اسمیل دیکھی, مٹی دیکھی, گردا دیکھا ہے. لائبریری کے اندر بیٹھ کر جو منتظم ہیں ان کو چائے پیتے اور اخبار پڑھتے دیکھا ہے, جو حال ہمارا وہاں بھی یہی ہے. اور ہماری کتابیں یورپ کی لائبریریوں میں دیکھی ہیں, جن کے لیے خاص ٹیمپریچر مینٹین کیے جاتے ہیں ان کو پرزرو کرنے کے لیے. ہم نا اہل ہو گئے تھے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ورثے تھے, جو ہمارے علماء کی کتابیں تھیں, جیسے اقبال نے کہا ہے, کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا, یعنی ٹکڑوں میں دل بٹ جاتا ہے جب اپنے علماء کی کتابیں ان کی لائبریریوں میں دیکھتے ہیں اور بہترین طریقے سے پرزرو کی ہوئی دیکھتے ہیں. پہلے مجھے بہت ایک تعصب آتا تھا کہ یہ سب چور ہیں, انہوں نے ہماری کتابیں چوری کر کے یہاں رکھی ہوئی ہیں. پھر جب میں نے ایجپٹ اور یہ سیریا اور یہ سارے علاقے وزٹ کیے تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ کہیں کوئی تو لے گیا ان کو سنبھالنے, یہاں تو ان کے چوہے ہی کاٹ جاتے, لوگوں کو اگر جلانے کو کچھ نہ ملتا تو وہ ان کو بھی جلا ڈالتے. آخر کیوں ہم زوال کا شکار ہیں اور کیوں یہ لوگ آگے نکلتے چلے جا رہے ہیں؟ نہ کتاب کی قدر دانی ہے, نہ استاد کی قدر دانی ہے, نہ تعلیم گاہوں سے کوئی محبت ہے. گلاسکو یونیورسٹی سے جب میں نے گریجویشن کی تھی, اس گریجویشن کے موقع پر ایک فارم انہوں نے بھروایا تھا ایڈریس کا, اور تھوڑی سی معمولی سی £30 انہوں نے رجسٹریشن فیس لی تھی. آج تک ہر 6 مہینے کے بعد وہاں سے مجھے آتا ہے جو یونیورسٹی کا نیوز لیٹر ہوتا ہے, پوری یونیورسٹی کی رپورٹ ہوتی ہے. میرے پاس حالانکہ ٹائم نہیں تھا, لیکن میں ضرور ایک دفعہ پورے کو کھول کے دیکھتی, اچھا کہاں کس شعبے میں کیا ہوا, کہاں کیا ہوا, کہاں کیا ہوا, پوری تازگی ہو جاتی, سب یاد دہانی ہو جاتی. جو جو لوگ وہاں سے پڑھے, جس جس کی ڈیتھ ہوئی, ان سب کی پوری لسٹ آتی ہے کہ اس ایئر میں یہ جو گریجویٹ ہوئے تھے ان میں سے یہ فلاں فلاں یہ کام کر رہا تھا, فلاں فلاں کی ڈیتھ ہو گئی. ہمارے یہاں تو کسی یونیورسٹی میں ایسا کوئی ریکارڈ مینٹین نہیں ہے, کوئی پیچھے سے ہمیں نہیں خبر پاکستان کی جن یونیورسٹی کالجز اسکولز میں ہم نے پڑھا ان کی کیا حالت ہے, کیا خبر ہے. اب میں کہاں ہوں, وہ یونیورسٹی کہاں ہے, وہاں سے ہر 6 مہینے کے بعد بھرپور قسم کا خبر نامہ جو ہے وہ مجھے پہنچتا ہے, اور اس میں پھر ایک کارڈ ہوتا ہے, اگر آپ کا ایڈریس تبدیل ہو گیا تو آپ اطلاع دیں تاکہ اگلا شمارہ آپ کو صحیح جگہ پہ پہنچے. ہم جب کسی جگہ پر پڑھتے بھی ہیں, یہ میں یہاں کی بات نہیں کر رہی, میں خود اسکولوں یونیورسٹیوں کالجوں سے پڑھ کے آئی ہوں, آپ ہی جیسے سسٹم سے نکل کر آئی ہوں, ہر وقت اسٹوڈینٹ سے ایک شکایتی رویہ اختیار کرتے ہیں، ہمارے کالج میں یہ نہیں، ہماری یونیورسٹی یوں خراب ہے، ہمارا ادارہ یوں برا ہے، ہمارا پاکستان یوں برا، فلانا یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، ہر وقت صرف ہم تنقید کرتے رہتے ہیں، کوئی بھی آگے سے اٹھ کے اصلاح کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر ان چیزوں سے ہمارا کیسے جائے؟ تعلیم جو ہے سب سے پہلی اینٹ ہے کسی بھی شخصیت کی تعمیر میں، کسی قوم کی تعمیر میں، اور اسلام میں بھی جو جہاد ہے اس کے اندر بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا سے شروع کیا تھا. تو جب تک علم سے ہماری کوئی دلچسپی، وابستگی، محنت، قربانی کچھ نہیں، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ سب باتیں صرف خواب اور خیال ہیں، صرف جھوٹی تمنائیں اور امیدیں ہیں، قول و فعل کا تضاد ہے. کہ اگر ہم صرف زبان سے کہتے رہے ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی پریکٹیکل قدم نہیں اٹھائیں، تو ہم سب کو جدا ہونے سے پہلے اچھی طرح آئندہ کے بارے میں سوچنا چاہیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا تیاری کی، کیا پلاننگ ہے، کیا منصوبہ بندی ہے. خود کو پہچانے، کاموں کی نوعیت کو پہچانے، معاشرے کی ضرورت کو پہچانے، اور سوچ سمجھ کے شعور کا ثبوت دیتے ہوئے کچھ کریں، نہ کہ ایسے ہی ہاف ہیزرڈلی. کیونکہ ہم مسلمانوں کی ایک بڑی خوبصورت عادت ہے، سب ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا، سب خیر ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کچھ کریں یا نہ کریں وہ ہم کو پار لگاتا رہے گا. تو دیکھ رہے ہیں نا کیا حال ہو، کتنے پار لگے ہوئے. تو جب تک ہم اس موضوع پر سنجیدگی سے سب پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، سب اس میں دلچسپی نہیں شو کرتے، جو ہی چھوٹی یہ کتاب آپ گئے واپس اسی دریا میں گم، کہ یہ کرائے تو پانی پھر جائے گا. حدیث ہے کہ جب تم بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے، جب زراعت میں دل لگا لو گے، یعنی دنیا میں مراد ہے، اور جہاد چھوڑ دو گے، پھر اللہ تم پہ ایک ذلت مسلط کر دے گا، اس ذلت کو نہیں ہٹائے گا جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے. کتنا واضح پیغام ہے. تو مسلمانوں کی موجودہ دور کی ذلت ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے اصل کی طرف نہیں پلٹے. اور حدیث کے الفاظ میں آپ نے فرمایا حتیٰ ترجع الی دین، اور پھر دین جو ہے وہ اصل ہے نا، اور دین کی طرف پلٹنے کا نام ہی تو جہاد ہے. اور اس لفظ کو اتنا بدنام کیا گیا ہے کہ ہمارے دین میں جتنا لفظ جہاد بدنام ہے اتنا کوئی لفظ نہیں. یعنی اس وقت جو چیز ہمیں کرنی ہے نا، اسی کا ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک لفظ قرار دے دیا گیا. اس لفظ کے ذریعے بدنام کر کے رکھ دیا گیا نا، تاکہ کوئی اس کا نام بھی نہ لے اور سب بری ذمہ ہو جائے، نہیں نہیں ہم کوئی جہاد نہیں کر رہے اور ہمارا کسی جہاد سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ ہمارا دشمن ہم سے زیادہ چالاک ہے، ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، ہم سے زیادہ ہمارے دین کو جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ ان کے پاس کیا خزانہ ہے، یہ بند ہی رہے تو اچھا ہے، جس دن یہ کھل گیا پھر ہماری نہیں خیر. اور ہم ہیں کہ ان سے زیادہ ان کے وفادار ہیں، کہ جو کہو آمننا و صدقنا ہے. 30 جون تک کا یہ ٹائم میگزین ہے، اس کے ایک پیراگراف کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے، پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو. 1982 اور 2001 کے درمیان مسلمان ممالک میں جانے والے مشنریز کی تعداد 15,000 سے بڑھ کر تقریباً 27,000 ہو گئی ہے. سن رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام پر ابتدا میں ایمان لانے والے کون تھے؟ حواری. اس کے بعد سے جو انہوں نے کام شروع کیا وہ کس طرح بڑھتا چلا گیا. یہ درست بات ہے کہ انہوں نے اپنے دین میں بہت سی تحریفات کر دی، بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی، لیکن ایک کام میں تبدیلی نہیں آئی، اور وہ ہے اپنے دین کو پھیلانا. وہ سیدھا تھا تب بھی، اس میں ہزاروں تبدیلیاں کر دی گئیں، پھر بھی اس نقطے سے وہ نہیں ہٹے. اور آج دنیا میں ان کے غالب آنے کی ایک بڑی وجہ یہی کام ہے. اگر آج کی اس مجلس میں آپ یہ نقطہ سمجھ گئے تو میں سمجھوں گی آپ کو یہ تفسیر سمجھ آ گئی اس سورت کی. یعنی اس پوری سورت کا جو مرکزی خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی صرف دنیا کے نارمل روٹین کے کاموں کے گرد نہیں گھومتی. مسلمان دنیا میں اللہ کا نمائندہ ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم دوسرے انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے. ٹھیک ہے نا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ عیسائیوں کا دین جو ہے وہ اصل شکل میں بھی موجود نہیں، پھر بھی وہ پھیل رہے ہیں، باطل پر ہوتے ہوئے بھی پھیل رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پھیلانے کی جو کوششیں اور اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ دیکھنے کے لائق. آج ہم میں وہ جذبہ نہیں ہے، اور جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا آپ مقابلے پر نہیں آ سکتے. اب پچھلی صدی کی بات ہے، 1982 اور 2001 کے درمیان مسلمان ممالک میں جانے والے مشنریز کی تعداد 15,000 سے بڑھ کر 27,000 ہو چکی ہے. ان میں تقریباً ہر دو مشنریز میں سے ایک امریکی ہے، ترقی یافتہ ملک کا باشندہ ہے، پڑھا لکھا، اور ہر تین میں سے ایک ایونجلیکل ہے. 9/11 نے اس تک و دو میں مزید اضافہ کر دیا اور ہمیں ریورس گیئر لگ گیا ہے. 9/11 کے بعد ہم پیچھے کو چل پڑے، جو کچھ کر رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیا کہ ہم پہ ٹیگ نہ لگ جائے، لیبل نہ لگ جائے فنڈامنٹلسٹ ہونے کا، ٹیررسٹ ہونے کا، جہادی ہونے کا. ہم اور پیچھے چلے گئے اس کے بعد، اور یہاں ان کی کوششیں اور بڑھ گئیں. اب ان کی توجہ عراق کی طرف مذکور ہے. ان میں سے ایک باربرا جو ایونجلزم کے طریقے سکھاتی ہے، مشنری اسٹوڈینٹس کو بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق تھا. مثلاً عیسیٰ علیہ السلام مردہ سے زندہ ہوئے تھے اور زندہ ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. یعنی اس طرح اپنے پیغمبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اہم بتاتی ہیں، اور جو ان پڑھ مسلمان ہیں وہ بھی اس شکنجے میں آ جاتے ہیں. جنرل جان اسکرافٹ کے مطابق اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں خدا آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اپنا بیٹا اس کے لیے مرنے کو بھیجیں، جبکہ عیسائیت میں خدا نے آپ کے لیے اپنا بیٹا قربان ہونے کو بھیجا. مغالطے آپ دیکھیے. باربرا کہتی ہیں کہ اسلام اصل دہشت گرد ہے، مسلمان تو مظلوم ہیں. کیسی ہمدردی ہے! یعنی آپ لوگ مظلوم ہیں، سارا ظلم تو اسلام کی وجہ سے، اس کو چھوڑیں، ہمارے پاس آ جائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. کلاس کا اختتام اس دعا کے ساتھ ہوتا ہے، کون سی دعا؟ نور کے ساتھ نہیں، اس دعا کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اجتماعی تباہی کا یہ ہتھیار اسلام ڈھہ جائے. یعنی دنیا میں اس وقت تباہی کا ذمہ دار کس کو قرار دیا جا رہا ہے؟ اسلام کو. تو دعا ان کی کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ ڈھہ جائے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لیکن یہ خود کیسے ہوگا؟ کتاب خود تو کچھ نہیں کر سکتی نا، دین خود تو کچھ نہیں کر سکتا. یعنی کتنا بڑا مغالطہ اور کتنا بڑا دھوکا ہے کہ دین ڈھہ جائے، حالانکہ دین تو امن کا پیغام ہے. مشکل تو دین پہ چلنے والوں کی ہے، غلطیاں تو ان کی ہیں جن کی وجہ سے ان کا دین بدنام ہو رہا ہے. اب یہ ہمدردی کرنے آئے ہیں غلطیاں کرنے والوں سے، اور جس میں انسان کی خیرخواہی اور بھلائی ہے اس سے ہٹانے کو آ رہے ہیں. لارڈ، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تیرا خون ہر مسلمان کی بخشش کے لیے کافی ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو کروسیفائی ہو گئے ہیں، تو یہ نہیں مسلمانوں کو جان سا دینے کے لیے. جوش ایک 24 سالہ مشنری ہے جو عرب ملک میں رہ کر کام کر رہا ہے. 24 سالہ، 24 ایئرس، ہمارے ہاں تو یہ ایج دنیا کمانے اور بنانے کی ہوتی ہے نا. جو عموماً ٹیکسی ڈرائیورز کو جیزس کی باتیں بتاتا ہے، کوئی کام نہیں، کسی بھی ٹیکسی لے لی، ہائر کر لی، بیٹھ گئے، وہاں لے چلو، یعنی کوئی بھی ڈیسٹینیشن بتا دیا، وہاں جا کے اتر گئے، اور راستہ بھر ڈرائیور کو تبلیغ کی. وہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے صرف ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ سفر کرنے پر کہ اس کو تبلیغ کر سکے. طریقے آپ دیکھیے، ارے بڑا ہی مؤثر طریقہ ہے. تو وہ 4 بجے جب مؤذن کی آواز آتی ہے تو وہ اس پکار پر لبیک کہنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے کہ مسجد جاتے ہوئے کسی طرح ان پر عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت ظاہر ہو جائے. وہ اس اذان کے خلاف دعا کرتا ہے کہ یہ لوگوں پہ اثر نہ کرے. روزانہ وہ خدا سے کہتا ہے، مجھے استعمال کر لے، مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے، مجھے سکھا مجھے کیا کہنا ہے. ہم کیا دعائیں کرتے ہیں؟ کہ اللہ ہماری شادی جلدی ہو جائے، شادی ہوگی تو بچے جلدی ہو جائیں، کاروبار اچھا ہو جائے، شوہر کی جاب میں ترقی ہو جائے. اس کی دعائیں دیکھیں اور اپنی دیکھیں. اور مجھے تو اس بیچارے پہ ترس آتا ہے کہ جس کے پاس راستہ نہیں ہے، وہ محنت کر رہا ہے، تھک رہا ہے، لیکن ایسے کام کے لیے جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. حق کس کے پاس ہے، محنت کون کر رہا ہے، اس کی پوچھ کس سے ہوگی، کون پوچھا جائے گا؟ پیغمبروں کے وارث کون ہوتے ہیں؟ اہل علم ہوتے ہیں. آج اہل علم طبقہ کیا کر رہا ہے ہمارا، جن کے پاس دین کا علم ہے؟ کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں اور آپ کو کہہ رہی ہوں، کیونکہ اب ہم بھی علم کے شوقین لوگوں میں شامل ہو گئے نا، علم والوں میں شامل ہو گئے. مومنین کی کئی صفات پیچھے قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں نا، مومن، مسلم، عابد، متقی، محسن، اور یہاں انصار اللہ. السلام علیکم. جب سے الوداع جوائن کیا ہے اور کافی چیزیں یہاں سیکھی ہیں تو میں نے بھی یہ طریقہ بنایا ہوا ہے کہ جو بھی شخص میرے کانٹیکٹ میں آتا ہے, چاہے وہ ٹیکسی ڈرائیور ہو, چاہے وہ سبزی والا ہو, چاہے کوئی دکاندار ہو, کوئی بھی ہو, میں اپنے بیگ میں بھی اور اپنی گاڑی میں بھی نا پیارے رسول کی پیاری دعائیں ضرور رکھتی ہوں, کیونکہ اس میں صبح شام کی دعائیں اور کافی اور دعائیں. تو کوئی بھی بات شروع کر لیتی ہوں کسی بھی طرح سے نا, کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, اگر نماز نہیں پڑھتے تو نماز کے بارے میں کہتی ہوں, اگر نماز پڑھتے ہیں تو ان کو صبح شام کی دعاؤں کا ضرور پوچھتی ہوں, تو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو میں فوراً وہ بک نکالتی ہوں, پیج کھول کر بتاتی ہوں ان کو کہ آپ یہ پڑھا کریں. تو اس میں تھوڑی ہے اور یا کنابدو یا کنسیم میں زیادہ ہے, ان کا اگر تھوڑے سے بھی لوگ اسٹارٹ لے لیں گے تو پھر خود انہیں شوق ہوگا اور وہ آگے بڑھ. اور الحمدللہ جن جن لوگوں کو دی ہیں وہ اتنے خوش ہوئے ہیں اور کہتے ہیں باجی دوسری دفعہ آئے تو کوئی اور چیز لے کر آئیے گا. تو اگر ہم کوشش کریں تو ان لوگوں کو ہم بہت آسانی سے بتا سکتے ہیں, اور الحمدللہ یہ لوگ بہت جلدی فالو کرتے ہیں. لیکن جو ریڑھی والی اکیلے والے کے لیے اسائنمنٹ دی گئی تھی, اس پر جو جواب آیا تھا وہ پڑھ کے سنانے کا. لیکن میں نے جس ریڑھی والے سے تبلیغ کی تھی اس نے, اس کے بعد میں دوبارہ اس کے پاس گئی ہوں, اس سے پوچھا, اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے قرآن پڑھنا شروع کر لیا ہے اور میں پانچ وقت کی نماز الحمدللہ پڑھ رہا ہوں, اور میں نے جب اس کو صبح شام کی کتابوں کا کہا تو اس نے کہا تھا آپ مجھے ضرور لا کے دیجیے گا. اتفاق سے کافی دنوں سے جانا نہیں ہوا لیکن اس کے لیے میں نے رکھی ہوئی ہے. ایکچولی وہ جو ساری میں نے آپ کی رپورٹ اور آپ کے کمنٹس پڑھے ہیں, اس کے بعد کچھ سجیشنز تھی میرے پاس آپ لوگوں کے لیے, کہ سب سے بڑی مشکل آپ کو یہی کہ آپ بہت کانشیس ہو گئے, اپنے اوپر کاری کر لیا اس کام کو, جبکہ کام کچھ بھی نہیں تھا. مومن کے لیے تو تبلیغ ایسے ہی ہے جیسے اس کا کھانا پینا سونا جاگنا, یہ تو اس کی زندگی کا حصہ ہے. لیکن بہت سے لوگ اس میں ناکام اس لیے ہوئے انہوں نے کیا ہی نہیں, یا کیا تو غلط کیا, یا کیا تو بھونڈے طریقے سے کیا. وہ اس لیے کہ انہوں نے اس کو نیچرلی لیا ہی نہیں. اور میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کرتے کیا ہے نا, یعنی ایک آپ کا ٹیسٹ تھا چھوٹا سا, کہ باہر نکل کر آپ کا مشنری جذبہ, آپ کا یہ علم عمل میں کہاں ڈلے گا. یعنی یہ کام جو تبلیغ کا کام ہے یہ صرف کسی فارمل طریقے سے نہیں, اسے بالکل انفارمل طریقے سے, اپنے عمل سے, اپنے جسٹر سے, اپنی گفتگو سے, اپنے ہر ہر رویے سے آپ کر سکتے ہیں. کسی سے بھی آپ کا انٹریکشن ہو, وہ 24 سالہ آپ ہی کا ہم عمر مشنری جو ہے اس کے لیے ٹیکسی پہ بیٹھ کے مسلمان ڈرائیورز کو تبلیغ کرنا کیوں آسان ہے, اور ہم مسلمانوں کو مسلمان تک اللہ کی بات پہنچانا, دونوں مسلمان ہیں اور اس تک بات پہنچانے میں ایک مصیبت ہے, ایک مشکل ہے بڑی. کیوں؟ جو یہ آپ نے ذکر کیا کہ مشنری 24 سال کا, اس کی دعائیں کیا ہیں اور آج ہم لوگوں کی دعائیں کیا ہیں, کہ ایک فیملی مجھے وہاں بتا رہی تھی کہ وہ لندن میں کسی کے گھر ٹھہرے تو ان کا بیٹا پائلٹ ہے اور اس کو جاب نہیں مل رہی تھی, اور کیونکہ وہ مسلمان ہے تھوڑی سی وہاں پہ اب یہ آ گئی ہے, اس کو جاب نہیں مل رہی تھی, بہت کوشش کی, آخر انہوں نے یہ منت مانی کہ اگر میرے بیٹے کو جاب مل جائے گی تو میں کسی چرچ کو جا کے صاف کروں گا, اور ان کو جاب مل گئی. تو اس ساری فیملی نے پورا چرچ پورا دن لگایا اور وہ چرچ صاف کیا, اور پھر ان کو بتا رہے تھے کہ دیکھیں ہمیں تو اللہ تک ہی پہنچنا ہے, اگر ہم عیسیٰ کے تھرو پہنچ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو پہنچ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے. تو ہماری دعائیں تو اس طرح سے ہو گئی ہیں. اور میم ایک تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے یہاں پہ تجارت کی بات کی, تو دنیا میں بہت قسم کی جیسے آپ نے کہا نا تجارتیں ہوتی ہیں, تو فرانس میں ایک تجارت ہے جو اپنی نوعیت سے بہت مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بڑے اچھے فلیٹس میں رہتے ہیں تو کوئی بھی ان کے ساتھ یہ تجارت کر لیتا ہے کہ میں منتھلی تمہیں پیسہ ایک مستقل دوں گا اور جب تم مر جاؤ گے تو یہ فلیٹ میرا ہو جائے گا. وہ عموماً 70-80 سال کے بوڑھے ہوتے ہیں اور یہ جو تجارت کرتے ہیں یہ منتھلی ان کو دیتے رہتے ہیں, اور فائنلی یہ ہوتا ہے کہ وہ جب مر جاتا ہے تو وہ فلیٹ اس کا ہو جاتا ہے. تو ایک شخص نے اسی قسم کی تجارت کی, ایک بوڑھی عورت سے جو 75 سال کی تھی اور ابھی اس کو چند مہینے ہی ہوئے تھے وہ انسٹالمنٹ لیتے ہوئے, کہ وہ فوت ہو گئی اور اس کا فلیٹ اس کا ہو گیا. تو اسی سے اس نے انکریج ہو کے ایک اور تجارت کر لی اسی قسم کی, ایک اور آدمی سے جو کہ یہی 70-75 سال کا تھا, اور اس کو انسٹالمنٹ دینی شروع کر دی, لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی ڈیسائڈ کر لیا تھا. اس وقت اس کی عمر جو ہے 121 سال ہے, اور اس کا نام جو ہے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہے. اچھا, اس تجارت میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر انسٹالمنٹ دینے والا مر گیا تو پھر اس کی بیوی انسٹالمنٹ دے گی, اور اگر بیوی بھی مر گئی تو اولاد دے گی. تو ود دا ریزلٹ یہ شخص جو ہے وہ $20,000 پے کرنے کے بعد مر گیا, اب بیوی انسٹالمنٹ دے رہی ہے جو کہ خود 80-85 سال کی ہے, بچپن سے ننز کے ساتھ تعلیم حاصل کی ہے. آئرلینڈ سے، کینیڈا سے، آسٹریا سے، ہر جگہ سے وہ آئی بھی ہوتی تھیں اور ہمارے مری کے پہاڑوں میں کدھر گھسے ہوئے کانوینٹس میں ہمیں وہاں پڑھاتی تھیں. یہاں کراچی میں بھی ہر جگہ ان کے ساتھ زندگی گزاری. بعض دفعہ ایسی چیزیں دیکھی ہیں ان کے ساتھ جو کہ بھولی نہیں جاتی ہیں. ان کی اچھائی اور ان کی جو جان ساری ہے اور اپنی قربانیاں جو دیتے ہیں. ایک دفعہ یہاں ہم جنا ہاسپٹل میں کام کرتے تھے، نیورو سرجری کی وارڈ میں کچھ مدد کرتے تھے، تو وہاں پر دارالسکون جو ہے کراچی میں، اس میں جو یہ فورنرز آئی ہوئی ہیں، وہ ایک بچے کے ساتھ آئی ہوئی تھی جس کی برین کی سرجری ہوئی ہوئی تھی. اب وہ لڑکی پتہ نہیں ڈنمارک سے کدھر سے آ کے اس، میں کیا کہوں، اس وارڈ کو جو کوشش کر رہے تھے کہ اس کو کچھ ٹھیک کریں، وہ اس بچے کے ساتھ دن رات گزارتی تھی اٹینڈنٹ کے طور پہ. اسی کے ایک پلنگ پہ لیٹنا، اسی کے ساتھ، چھوٹا سا بچہ تھا جس کو کچھ پتا بھی نہیں تھا. تو ایک دن ہم لوگ کھڑے تھے تو ایک بچی آئی جس کے سر میں گولی لگ گئی، اس کو ایمرجنسی میں لے کے آئے. تو جب سر میں چوٹ لگتی ہے تو اکثر قہر ہونے لگتی ہے، تو وہ لیٹی ہوئی تھی بیچ وارڈ میں، اس کا انتظار کر رہے تھے، اس کی سرجری ہونی تھی کہ ایک دم اس نے قہر کر دی زمین پر. اب ہم تو سب ادھر ادھر ماسیوں کو دیکھنے میں لگ گئے کہ جلدی سے کسی کو بلائیں. وہ لڑکی اٹھی، اس نے ایک موٹا سا اپنا ٹشو کا ایسا بنایا زمین پہ آ کے، اور اس قدر وہ کراہت والی چیز تھی کہ اس کو طرح دیکھنا مشکل ہو رہا تھا. ہم سب کھڑے کے کھڑے رہ گئے. وہ آئی، بغیر ایک لفظ کہے اس نے پوری زمین کو جلدی جلدی پوچھا، صاف کیا، چپ چاپ جا کے اپنے پلنگ پہ لیٹ گئی. اور ہم سب شرم کے مارے، بس آج تک میں بھول نہیں سکی ہوں اس وقت. اور میں یہی سوچی تھی کہ یہ جذبہ، یہ جو ان کی کامیابی ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں ہوئی ہے. تو گویا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کام میں کامیابی کے لیے اخلاص، رحمت، نرمی اور رأفت، یہ کیز ہیں اس کامیابی کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.